بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. باكستان مرتد حاكمان ويزت من دورونو یو ځل بیا امت مسلمه ته د خپل ارتداد او کفر ظاهر کړلو چې په دې نږدې وختونو کې یو بل کفري قانون دوی جوړ کړلو چې امت مسلمه عام مسلمانانو او خواصو ټولو خلکو ته دا معلومه شوه چې هغه د جنس د بدلولو یا ترانس جنډر قانون ورته وایي. ترانس جنډر دې ته وایي چې یو انسان د خپل جنس بدلولی شي. نارینه د ځان څخه ښځه جوړولی شي او ښځه د ځان څخه نارینه په دې قانون کې جوړولی شي. د دې اجازت او مشروعیت ورته ورکړی شوی دی د دې حاکمانو د طرفه. او د همدې قانون په بنا باندې یو سړی کولی شي چې د بل سړی سره نکاح واده وکړي، ځکه قانون کې د ځان نه ښځه جوړه کړې. او یوه ښځه کولی شي چې د بلې ښځې سره نکاح وکړي، ځکه په قانون کې د ځان نه سړی جوړ کړی دی. تراها إن طغى شر له المرصاد في حزم وتحب الناس من عطف وتهديهم من العلم. چې د نورې نړۍ تر څنګ چې نن د پاکستان مرتدو حاکمانو دا قانون، د ترانس جنډر قانون، او دا بیلې پاس کړی دا کفري قانون دی، داسې حاکمانو ته عزتمندو مرتد او کافر نه ویل چې د هغوی کفر علني وي، ښکاره وي. د خپل عزتمندو د ایمان یو ناقص دی، د مؤمن ایمان د ده سره ختمیږي. او په همدې اساس باندې کوم عملا چې د پاکستان په باره کې اوس هم دا خبرې کوي چې دا اسلامي حاکمان دي، په دوی باندې خروج کول د سلفو طریقه نه وه، والله دا په قسم باندې وایو چې دا خلک تاسې د خپلو شخصي اغراضو دپاره دوکه کوي، تاسې باندې تلبیس کوي، ستاسې ایمانونه خرابوي. موږ په تاسې باندې حجت قائم کړلو او د رب العالمین په دربار کې به بیا ستاسې عذر نه وي. فلا كفر يضللهم ولا يخشون من جرمي حياة كم بها رغد كأن فيه في حلمي سنى الإسلام سطرها فما أحلاه من رسمي ودولتنا تحققها فليست صاحب الوهم فما أصفاه من دين وما أسماه من حكم. الحمد لله الذي خلق آدم من سلالة من طين وجعل نسله من ماء مهين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. عزتمندو مسلمانان ورونو، د مؤمن صفت بداوی چې پاغه کې بد نور مؤمنانو د پاره نصیحت او خیرخواهی موجوده وي. همیش به د خپل ورونو او خویندو خیرخواهی کوي، ځکه دې خبرې ته قرآن او سنت دین اسلام ترغیب ورکړی او هر مؤمن ته د دې خبرې توصیه کړې. الدین والنصیحه، دا دین دا د خیرخواهی دین دی. کوم شخص چې ځان ته متدین وایي، مؤمن او مسلمان ځان ته وایي، په هغه کې به د نورو مؤمنانو او مسلمانانو دپاره خیرخواهی موجوده وي. همدا وجه وه چې بعضی صحابه کرامو په دې صفت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت هم کولو چې موږ به د مسلمانانو دپاره خیرخواهی لټوو ټول عمر، او موږ به د مسلمانانو خیرخواهیو، ځکه دا عمل ډېر لوړ اوچت عمل دی. نو رب العالمین دې زموږ دغه خبرې هم د خپلو ورونو او خویندو او د امت مسلمه دپاره سبب د خیرخواهی وګرځي. عزتمند ورونو، موږ همیش دپاره په هغه مرجعو عملاو او په سپینه جامه کې د سیکولرانو او مرتدینو حامیانو باندې ردونه کړي چې هغوی د پاکستان او د هغه په شان نور کفري او طاغوتي نظامونه او مرتد حاکمانو ته د اسلام نسبت کوي، او په عامو مسلمانانو د شخصي مفادو په خاطر باندې دین ګډوډوي او هغوی باندې تلبیس کوي. د دې حاکمانو د ارتداد نمونې او دلایل لله الحمد ورځ په ورځ د نمر په شان تخکاره کیږي، او عامو خلکو باندې رب العالمین وخت په وخت باندې حجتونه قائمی، ځکه دا حاکمان کفري قوانین، کفري اعمال ظاهری دا په عوامو باندې حجتونه دي چې د رب العالمین د طرف نه قائمیږي، تر څو د رب العالمین په وړاندې بیا د دې انسانانو بهانه نه وي، بهانه او حجت یې ورک شوی وي. او د همدې سیکولر مرتدینو د مدافعینو او حامیانو دجل او تلبیس هم رب العالمین ورځ په ورځ باندې عوامو ته ښکاره کوي چې دوی د اسلام په نوم او په سپینه جامه کې د عوامو سره دجل او تلبیس کړی دی. د پاکستان مرتد و حاکمانو عزتمند ورونو، یو ځل بیا امت مسلمه ته د خپل ارتداد او کفر ظاهر کړلو چې په دې نږدې وختونو کې یو بل کفري قانون دوی جوړ کړلو چې امت مسلمه عامو مسلمانانو او خواصو ټولو خلکو ته دا معلومه شوه چې هغه د جنس د بدلولو یا ترانس جنډر قانون ورته وایي. ترانس جنډر دې ته وایي چې یو انسان د خپل جنس بدلولی شي، نارینه د ځان څخه ښځه جوړولی شي او ښځه د ځان څخه نارینه په دې قانون کې جوړولی شي. د دې اجازه او مشروعیت ورته ورکړی شوی دی د دې حاکمانو د طرفه، او د همدې قانون په بنا باندې یو سړی کولی شي چې د بل سړی سره نکاح او واده وکړي، ځکه قانون کې د ځان نه ښځه جوړه کړې، او یوه ښځه کولی شي چې د بلې ښځې سره نکاح وکړي، ځکه په قانون کې د ځان نه سړی جوړ کړی دی. نو دغه قانون د عزتمندو ورونو چې د رب العالمین د شریعت او د دین اسلام سره متضاد او مخالف دی، همدا موضوع د قرآن او د سنت څخه د خپل ورونو خویندو او امت مسلمه ته بیانوو د رب العالمین په توفیق سره چې جنس بدلول یا هم جنس بازی دا د اسلام د نظره څه حیثیت لري، د اسلام د کومو قوانینو سره دا قانون متضاد دی، او آیا په اسلام کې دا گنجایش شته ده چې یو نارینه دې د ځان نه زنانه جوړه کی، او زنانه دې د ځان نه نارینه جوړ کی د خپلو نفسي خواهشاتو د وجې نه؟ کلا وحاشا، د دې خبرو اجازت هیڅ کله دین اسلام او شریعت نه دی ورکړی. چې په همدې خبره به انشاءالله وروسته تفصیل بیان کو، او دغه خلکو حکم به انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره بیان کو چې هم جنس بازی ته یا د نارینه نارینه سره نکاح کولو او ښځې د ښځو سره نکاح کولو ته جوازونه ورکوي، یا داسې قوانین جوړوي یا په دې قانون باندې راضی او خوشحاله یا تایید کوونکی وي، د دوی حکم به د رب العالمین په توفیق سره هم بیان شي. عزتمندو ورونو، دا قانون په مختلفو کفریاتو او مفاسدو باندې مشتمل دی، او مختلف صورتونه په دې قانون کې راجمع شوي دي چې هر صورت ته مستقله اشاره کوو تر څو عامو مسلمانانو ته واضح شي او په دې باندې ذهن خلاص شي. د ترانس جنډر یا د جنس بدلولو په قانون کې عزتمندو ورونو، اولنه کفر او فساد دا دی چې په ده کې د نارینه نارینه سره نکاح کولو ته مشروعیت ورکړی شوی دی، چې یو نارینه د بل نارینه سره کولی شي چې نکاح وکړي، او په همدې بنا باندې لواتت ته جواز او مشروعیت دی ظالمانو ورکړی دی، والعیاذ بالله. حال دا دی چې لواتت هغه لوی او فاحش عمل دی، هغه ناکاره عمل دی چې حتی په حیواناتو کې نه لیدلی کیږي. تاسې د حیواناتو زندگی وګورئ، هغه خپل مخالف جنس ته راتګ کوي، نارینه ښځې ته راتګ کوي، او همداسې بالعکس. او حال دا دی چې دې ظالمانو مرتدینو د خپل جنس سره د نکاح کولو او هغې سره د لواتت کولو او هغوی سره د هم جنس بازی کولو ته مشروعیت او جواز ورکړی دی چې دا صفت په حیواناتو کې نه لیدلی کیږي. نو دا افسوس دی چې نن همدغه حاکمان چې اصلا اسلام پلورونکي دي دوی په ډېر جرأت او بې شرمۍ باندې دې ناوړه عمل ته جواز ورکوي. دا خو هماغه عمل د عزتمندو ورونو چې عاملینو ته رب العالمین داسې عبرتناکې سزاګانې ورکړي چې تر قیامته پورې په قرآن او سنت او د مسلمانانو په منبرونو باندې دې یادونه کیږي. د لوط علیه الصلات وسلام قوم کې همدا ناکاره عمل و چې لوط علیه الصلات وسلام بار بار د دې عمل نه د خپل قوم منع کولو خو هغوی منع نه شو تر دې چې د رب العالمین د دردناک عذاب سره دا خلک مخامخ شو. تاسې قرآن کریم وګورئ مختلفو سورتونو کې رب العالمین د دې واقعې تذکره کوي. سوره اعراف کې رب العالمین دا خبره ذکر کوي ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. کله چې لوط علیه السلام دې قوم ته ویلې چې تاسې داسې فاحشې ته راتګ کوئ داسې ناکاره عمل ته راتګ کوئ چې په تاریخ کې د ستاسې نه مخکې څوک ور وړاندې شوي نه دي هغه ته هغه دا دی چې انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء. تاسې نارینهو ته په شهوت باندې راتګ کوئ په لیواتت باندې راتګ کوئ من دون النساء د زنانو نه غیر زنانه پرېږدئ او نارینهو ته راتګ کوئ بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسې داسې قوم یاستئ چې د حد نه تیریدونکي یاستئ. نو هغه قوم عزتمندو ورونو په دې هم جنس بازۍ په نشو کې داسې ورډوب شوی چې د رب العالمین د رالیږلی شوي استازي په خبرو باندې هیڅ پروا ونه کړه او ورته هسې معمولي خبرې ښکاره شولې. هماغه و چې رب العالمین ورباندې د کاڼو باران شروع کړلو ځمکه یې ورباندې په بل مخ باندې واړوله د ځمکې د مخې نه یې پناه کړل. د داسې عمل دی ورونو چې د دې عاملین د دې جواز ورکوونکي د دې مشرعین دا د دې لایق دي چې رب العالمین په دوی باندې د کاڼو باران وکړي دا د دې لایق دي چې رب العالمین په دوی باندې دا ځمکه سرچپه کړي دا د دې لایق دي چې رب العالمین یې د ځمکې د مخ نه ورک کړي. په سوره هود کې رب العالمین فرمی فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل مندود. کله چې زموږ فیصله راغله زموږ امر راغی موږ د غزمکه په دوی باندې ولټه کړله سرچپم کړله پی باندې او بیا موږ په دوی باندې د کاڼو باران هغه کاڼي چې هغه پاخه کړی شوي وي د دې باران موږ په دې خلکو باندې وکړلو. په سوره حجر کې رب العالمین فرمی فأخذتهم الصيحة مشرقين دوی د سهار په وخت کې رب العالمین د طرف نه یوې چغې ونیول فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. دوی باندې رب العالمین به دا ځمکه سرچپه کړله په بل مخ یې پې باندې واړوله او په دوی باندې د کاڼو باران وکړلو. وروسته آیت کریمه کې رب العالمین فرمی چې دې واقعه کې ګوره د مؤمنانو دپاره عبرت دی ان في ذلك لآيه للمؤمنين. دی واقعیا کی د مؤمن انسان د پاره د مؤمن شخصیت د پاره عبرت دی. هغه خلق چې دی واقعین عبرت ناخلی هغه خلق چې داسې اعمال ته مشروعیت ورکي د کی ایمان نشته دی ځکه نو عبرت هم ناخلی. کله چې ایمان وی مؤمن وی هغه انسان به د دا قسم واقعاتو نه عبرت اخلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دی باب کې تاسې وګورئ عزتمند ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل څومره قباحت او بدی بیان کړي څومره مذمت بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اعمالو مرتکبینو باندې لعنت ویلی دی. حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لعن الله من عمل عمل قوم لوط. د رب العالمین لعنت دی وي د رب العالمین د رحمت نه دی لري وي هغه خلق الله دې په هغې باندې لعنت ووری چې کوم انسانان د لوط علیه الصلات وسلام د قوم عمل ته راتګ کوي لیواتت ته راتګ کوي د هغه فاحش او ناکاره عمل دی ورونو چې د رب العالمین په شریعت مطهره کې د دې خلکو سزا قتل ده باید دا خلک قتل شي ذکر حدیث ترمذی کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. كم خلق جتاسي ومندل جاغوي دا لوط عليه الصلاة والسلام دا قوم عمل تراتكي فاقتلوا الفاعل والمفعول. ودويك كون كي او هاغا سوك جور سركيدون كي دا فاعل ومفعول دا دوار قتل كي وي وجني دا غلوي جرم دا ازتمندو جدي پا قتل كي صحابة كرام و سلفو دير شدت كده آن تر دي چه باي سلفو دا وور دا سيزلو عمر كده جدا سي خلق باید پا وور بانده و سيزلشي او باي سلفو دا سنگسار و باي سلفو دا ديوال پرا چه پا كيدلو بانده عمر كده چه پا دي وان ديوالو نراو غرزولشي دا خو ازتمندو دا آغا مرتكبينو سزا دا چه دي عمل تا نزده كيگي اما آغا خلق جدی ته د حلال نسبت کی خلق ته جواز او مشروعیت دی عمل ور کی هغه خو په طریقه ولا باندې د سیزل لایق دی هغه خو په طریقه ولا باندې د سنگسار کول لایق دی هغه خو په طریقه ولا باندې د اشدترین سزا مستحق دی چې دوی تور کړش. خو افسوس دی ورونو هغه شیخانو مولایانو باندې چې داسې واضح او نه پټیدونکي کفري اعمال او دغه مشرعين ته اسلامي حاکمان وي حتی دا غوی په حمایت کې مجلسونه او محفلونه جوړی د دین ډیر د افسوس خبره خدا د ورونو چې بیا د مسلمانانو په منبرونو او مساجدو کې مسلمانان د همدې مرتدو حاکمانو د خروج نه منع کوي او په منبرونو همدا تګلاره بیا د سلف و منهج بولي انا لله و انا الیه راجعون. والله العظیم سلف صالحین دومره د غیرت او حیا او شرم څخه خالی نه وو او نا غوی دومره د ذلت لار غوره کړی و چې دا غوی په سر باندې دی حاکمان لواتت مشروعیت ورکی او غوی دی په باندې سکوت کی کلا وحاشا بلکې تاریخ دا غوی د غیرت دا غوی د شجاعت او دا غوی د بهادری فیصله کړی په تاریخ کې دا غوی شجاعت معلوم دی د سلفو په تاریخ کې دا غوی بهادری او دا غوی غیرت معلوم دی دا غوی په معمولی اعمالو باندې غوی خپل سرونه ورکړي دي اغوی در رب العالمین د دخمنانو د ظالمانو په وړاندې ودرېدلې دي. مخکې به همدې شیخانو او مولایانو د تحکیم بغیر منزل الله په مسله کې تقسیمات کول او په موږ باندې به ردونه کول چې دا کفر اصغر دی او دا کفر اکبر دی. دې مولایانو ته موږ وایو چې اوس په لواتت کې کوم تقسیمات تاسې کوئ. لواتت خو یو قطعي او اتفاقي حرام عمل دی. دا قسم اعمالو ته مشروعیت ورکول دا خو صریح کفر دی. په دې کې اوس کوم تقسیمات کوي او په دې کې اوس دې حاکمانو ته کوم نسبت تاسې کوي چې نن په پاکستان او په نوره نړۍ کې دا قسم اعمالو ته مشروعیت ورکوي او جواز ورکوي. نو مقصد دا دی ورونو چې اول قسمه فساد او کفر چې په دې قانون کې موجود دی هغه دا دی چې په دې کې لواتت ته مشروعیت ورکړی شوی په ده کې د نارینه د نارینه سره نکاح ته مشروعیت ورکړی شوی چې دا کفر دی والعیاذ بالله. دویم فساد ورونو د جنس بدلولو یا د ترانس جنډر په قانون کې دا دی چې زنانو ته د نورو زنانو سره د نکاح مشروعیت ورکړی شوی دی په دې قانون کې چې زنانه د بلې زنانه سره نکاح کولی شي او په خپلو کې یو د بل څخه خواهشات پوره کولی شي والعیاذ بالله. حال دا دی ورونو د خپل هم جنس سره نکاح کول د په شریعت مطهره کې هیڅ وجود نه لري. حال دا چې دی عمل ته په شریعت کې سحاق ویل کیږي او سحاق په اتفاق د فقهاو باندې حرام دی. سحاق دی ته وی استمتاع المرأه بالمرأه كهيئه الجماع. یو زنانه را پاسیږي د بلې زنانه نه نفسي خواهشات پوره کوي شهوت داغه نه پوره کوي د جما په شکل کې دی ته ویل کېږي سحاق. سحاق په اتفاق د علماو باندې حرام دی ځکه نصوص په ده کې موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه په کلکه باندې منع کړې ده. د یاد ساتي ورونو چې دین اسلام د انسان جسم د انسان عفت د یو انسان پاک دامنۍ او په فطري حالت باندې پاتې کېدلو ته ډېره توجه کړې. اسلام زنانه د بلې زنانه څخه د خواهشاتو د پوره کولو نه منع کړي دی کې چې دی مذمت بیان کړی دی دې کې د رب العالمین ناشنا حکمتونه دي. که چېرته زنانه په زنانو باندې بسیا وکړي او د همدوی نه خواهشات پوره کوي دی که د افراد او د مجتمع حق ځای کیږي. دا د نسل کشی په معنا باندې دا دی که نسل خرابیږي، دا د معاشری د فساد او د قسمه قسم مرزونو په معنا باندې ده. د دې عمل مشروعیت کې که یو انسان فکر وکړي، دا د نسل د ختمیدلو په معنا باندې ده چې نارینه دی نارینه سره نکاح کوي، زنانه دی زنانه سره نکاح کوي. نه د نارینه نه اولاد پیدا کیږي او نه ښځه چې ښځې ته نږدې شي د ده نه اولاد نه پیدا کیږي. نو دا د اولاد او د نسل د ختمیدلو په معنا باندې ده. همدا وجه د امام ابن حجر الهیتمی رحمه الله په زواجر کې دا د کبیره ګناهونو نه شمارلې چې سحاق کبیره ګناه ده. زنانه چې زنانه ته نږدې کیږي د جماع په شکل د هغه نه خواهشات پوره کوي، دا کبیره ګناه ده، دا لویه ګناه ده. حدیث کې هم راغلی امام طبرانی او امام بیحقی رحم الله دا روایت نقل کړی. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذا استحلت امتی ستا فعليهم الدمار، وی کله چې زما امت شپږ شیونه حلال کړ په دوی باندې به هلاکت راځي، دا د هلاکت مستحق خلق دی. بیا یو دا دی چې په دوی کې اذا ظهر فيهم التلاعن، کله چې په دوی کې لعنت ویل یو په بل باندې عام شي ښکاره شي. دویم دا دی چې شرابونه څکي. دریم دا چې دوی د وریښمو جامې اغوندي. څلورم دا چې ډمان نیسي، ډمان ګډی. او پنځم دا چې وکتفر رجالو بالرجال والنساء بالنساء، چې بسیا وکي نارینه په نارینهو باندې او زنانه په زنانهو باندې بسیا وکي. معنا دا ده چې نارینه نارینه ته راتګ کوي او زنانه زنانهو ته راتګ کوي. لواتت او سحاق په دې امت کې پیدا شلو، دا خلک د هلاکت مستحق دي، دا خلک د تباهۍ مستحق دي چې دوی تباه کړی شي، د ځمکې د مخ نه ورک کړلی شي. نو دوی د وجه نه دې حدیث نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سبب د عذاب ذکر کړی، د مذمت او بدی بیان کړی ده. امام الوسی رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې خبرې تذکره کړې وي، د لوط علیه الصلوۃ والسلام په قوم کې مو سحاق موجود و، د هغوی ښځې چې رب العالمین تباه کړلې، د هغوی ښځې چې رب العالمین د خپلو نارینهو سره هلاکې کړلې. وي د دې وجه دا وه چې د دوی په زنانهو کې سحاق موجود و، نارینهو کې لواتت موجود و، اما زنانهو کې وي د دوی سحاق موجود و. وبدأ أيضا في قوم لوط عليه الصلاة والسلام فكانت المرأة تأتي المرأة، وإذا هم دا دي لوط عليه الصلاة والسلام في قوم كي پیدا شلو، ويغي كي بيو زنانا بلي زنانا ترات للا. بذكر كلفة عن حذيفة رضي الله عنه إنما حق القول على قوم لوط عليه الصلاة والسلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. وحذيفة رضي الله عنه فرمي چې د لوط علیه الصلوۃ والسلام په قوم باندې هغه وخت فیصله وشوه چې کله هغوی زنانهو په زنانهو باندې بسیا وکړه او نارینهو په نارینهو باندې بسیا وکړه، کله چې هغوی کې لواتت پیدا شو او کله چې زنانهو په منځ کې سحاق پیدا شلو، رب العالمین په هغوی باندې وی عذاب راوستلو. نو مقصد دا دی ورونو چې د سحاق مرض دا د لوط علیه الصلوۃ والسلام د قوم په زنانو کې موجود و، همدې د وجې نه رب العالمین زنانه مور سره هلاکې کړلې. امام طبرانی رحم الله یو روایت نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل مذمت او بدی وي د زنا په څیر باندې بیان کړی. حدیث کې راځي د واصله ابن الاسقع رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل سحاق النساء بینهن زنا، وي سحاق یعنی زنانه زنانه ته راتګ کول وي د دوی په خپل مابین کې وي دا زنا ده. وي دا د زنا په څیر رسول الله صلی الله علیه وسلم شمیرلې. دې حدیث باندې بعضې علماو کلام کړی وي منقطع دی. و امام هیثمی رحمه الله په مجمع الزوائد کې وي و رجاله ثقات، وي د ده راویان داسې قوم معتمد دي. خو دلته عزتمندو د زنا معنا دا نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې هم د زنا په شان ته حد مقرر کړی، نه، بلکې دا د ډیر مذمت د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د زنا سره مشابه کړی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی د انسان نظر په هغه ځایونو کې لګېدل چې رب العالمین حرام کړی وي، دا د سترګو زنا ده. ژبه هغه ځای کې استعمالېدل چې هغه رب العالمین منع کړی وي، پردوی زنانه و سره د خواهشات و خبری پیوانده کول دا د ژبې زنا ده. دا رنگی دا عملم د زنا په څیر باندې مزمت لري، بدی لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه کلکه منع کړې ده. دا خو لا لري خبره ده عزتمندو، چې یو نارینه د نارینه ته راځي، دغه سره د لواتت کوي یا د نکاح ورسره کوي، او یو زنانه د بلې زنانه ته راځي او د هغه نه د خواهشات پوره کوي. بلکې د رب العالمین په شریعت کې یوې زنانه ته د بلې زنانه عورت لیدل دا حرام دی. دین اسلام الحمدلله یو پاک او فطرتی دین دی، چې په ده کې حتی یوې زنانه ته د بلې زنانه عورت لیدل، یو نارینه ته د بل نارینه عورت لیدل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړی دی. حدیث د مسلم کې راځي: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه. یو سړی دی د بل سړی عورت ته نه ګوري، او بله ښځه دی د بلې ښځې عورت ته نه ګوري. دا حرام دی، دا ناروا دی. یو سړی دی د بل سړی سره په یو لباس کې نه سملی، او بله ښځه دی د بلې ښځې سره یو لباس کې نه سملی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه کلکه منع کړې. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی: لا تباشر المرأة المرأة. یو زنانه دی د بلې زنانه سره مباشرت نه کوي، هغه سره د خپل بدن نه نږدې کوي، سواب خپل خاون ته دغه صفت کوي، دغه بدن به ورته بیانوي. وی دا داسې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی: کأنه ینظر الیها. گویا کې دغه خاون هغه زنانه ته ګوري. نو دې د وجې نه دې اعمالو کې فسادونه دي، د دې اعمالو نه د فسادونو بوی راخیږي، دا خپله مفسد اعمال دي. مسلمانان به د دې نه ځان ساتي. عزتمندو ورونو، دا ټول نصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث، د مفسرینو اقوال، د علماو اقوال، دا په دې باندې دلالت کوي چې صحه، یعنی زنانه بلې زنانه ته په شهوت باندې راتګ کول، دا قطعی حرام دي، دا یو ناکاره عمل دی، دا یو حرام عمل دی. داسې زنانه چې هغه نورو زنانو ته په دې فاسد عمل باندې راتګ کوي، په دې باندې د علماو اتفاق دی چې دې ته باید دردونکي عذاب ورکړی شي، دردونکي تعذیب دوی ته ورکړی شي. امام ابن قدامه رحمه الله، امام ابن عبدالبر، ابن حجر رحمه الله، داسې نور علما وي: واذا ثبت عليهم السحاق الادب الموجع والتشريد. کوم زنانو باندې چې دا ثابته شوه چې هغوی صحاق ته راتګ کوي، وایي هغوی دپاره دردونکي ادب پکار دی، یعنی هغوی ته دردونکي تعذیر پکار دی چې ورکړلی شي، هغوی باید وشړلی شي دې منطقې نه. ځکه د مسلمانانو په منطقه کې باید داسې مفسد اعمال، داسې فسادي اعمال دا خواره نه شي. خو دا چې نن د سیکولر زناور داسې اعمالو ته مشروعیت ورکوي، عزتمندو، دا د دوی په عقل، دا د دوی حیا او د دوی په شرم باندې دلالت کوي چې په دې ټولو صفاتو باندې دوی پخې ایښې دي. والله که چېرته خپله د همدې زنانو نه د همدې عمل د مرتکبینو نه پوښتنه وشي چې دې عمل ته نږدې کېږي او زنانه زنانو ته راتګ کوي، نو شاید د دې ناوړه پدیدې اظهار باندې هم دوی وشرمیږي دا زنانه. حال دا دی چې دا حاکمان دومره شرم نه لري، دومره حیا نه لري چې داسې قوانینو ته بیا مشروعیت ورکوي او دوی ته جواز ورکوي. دریم فساد عزتمندو ورونو په دې قانون کې دا دی چې کومو نارینه ته رب العالمین د نارینتوب مکمل اعضا ورکړي، او یا کومې زنانه ته رب العالمین د زنانه پوره اعضا ورکړي د بدن، او دوی دا خپل جنس بدلی، خپل شکل بدلی، خپل لباس او خپل جامه بدلی، دا علماو لیکلي دا په تغییر لخلق الله کې داخل دي. دغه خلق دي چې د رب العالمین خلق او پیدایش بدلی، دا قطعی حرام دي. دا د بل جنس سره مشابهت دي، دا د زنانه د نارینه سره مشابهت دي، او د نارینه د زنانه سره مشابهت دي. همداسې خلقو مزمت په قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر شوی. تاسې د شیطان خبره وګورئ، سوره نساء کې رب العالمین ذکر کوي، شیطان دا وعده کړې وه: ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. زه به دې خلکو ته امر کوم، دوی به د رب العالمین په پیدایښت کې چې دی رد و بدل لاولي، د رب العالمین پیدایښت به دوی ګډوډوي. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. او کوم خلکو چې شیطان خپل دوست وګرځولو، دا خلک په ډېر لوی او ښکاره نقصان او تاوان کې پریوتل. نو دې د وجه نه دا هغه قانون دی چې دا په تغییر له خلق الله باندې مشتمل دی. په دې قانون کې د رب العالمین خلقت بدلیږي. هغه زنانه چې رب العالمین زنانه پیدا کړي او دې د ځان نه نارینه جوړی، دې د نارینه و لباس خپلی، دې د نارینه و جامه اچي، دې د نارینه و پشان تخپل ویخته جوړی، دې د نارینه و پشان تخپل ځان جوړی، او یا یو نارینه را لګیږي او هغه د زنانه و لباس خپلی، د زنانه و جامه خپلی، او د زنانه و پشان ته ځان بدلی. داسې خلکو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. دا د لعنت مستحق خلک دی. حدیث د ترمذی کې راځي، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمی ویلعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانو باندې لعنت کړی چې هغه د نارینه سره ځان مشابه کوي، او هغه نارینه باندې لعنت کړی چې هغه د زنانو سره ځان مشابه کوي. دی باندې لعنت شوی دی. نو عزتمندو وروڼو، که اوس وخت کې تاسې همدغه هم جنس بازان وګورئ، هغه خلک چې دی قانون باندې راضي وي، په دې قانون باندې عاملین وي، تاسې د هغوی حال وګورئ. نارینه و خپل لباس، خپل ویښته، حرکات، سکنات، ناسته ولاړه، لباس، سنگار، دا ټولې د زنانو په شان ته وي. دا نصوص په دې باندې دلالت کوي عزتمندو چې دا تغییر له خلق الله دی. هغه نارینه چې رب العالمین د نارینتوب مکمل اندامونه ورکړی وي، اعضای ورکړی وي، دا باید په ده باندې شکر وباسي، دا باید د رب العالمین ناشکري ونه کړي. هغه ښځه چې رب العالمین هغه ته د ښځو ور اندامونه ورکړي، دا دې په ده باندې شکر وباسي. رب العالمین په ده باندې قادره دی چې د نه یو بل مخلوق جوړ کړي. رب العالمین په ده باندې قادره دی چې داسې یو شکل ورکړي چې په ټول عمر به دا انسان راحت ونه ګوري، دا به سکون او آرام د انسان ونه ګوري، ټول عمر به د ذلت سره مخامخ وي دا انسان. یو عزتمندو، د نرښځیانو مسله ده. دا مسله باید دلته بیان کړو، او عام مسلمانان باید په دې باندې پوه شي چې د دوی به کوم جنس ته اعتبار ورکولی کیږي، او په دوی باندې به د کوم جنس احکام جاری کیږي. نو امت مسلمه کې علما، اهل علم، فقها او مجتهدین، هغوی په دې باندې خبره را خلاصه کړې چې نرښځیان، یا چې په عربي کې دته خونسا ویلی کیږي، دوی دوه قسمه دي. یو غیر مشکل دي، خونسا غیر مشکل، دا غدي چې په دوی کې د نارینتوب یا د خزینه او علایم ښکاره او ظاهره وي، د همدې د وجې نه ورته غیر مشکل وي، چې دوی مسله دا مشکله نه ده. نو که چېرته په دوی کې د نارینه او علایم ظاهر و ښکاره و، نو د هغوی باندې به حکم هم د نارینه و کیږي، او که چېرته په هغوی کې علایم د ښځې ظاهر و ښکاره پکې علایم د ښځو، نو په هغوی باندې به حکم هم بیا د ښځو او د زنانه و کیږي. په همدې بنا باندې به د دوی میراث، د دوی عورت، د دوی عبادات، د دوی معاملاتو کې ټول احکام به بیا په همدې بنا باندې چې دی جاری کیږي. نو یو دا دی چې غیر مشکل وي، یعنی یو شخص دی په هغه کې د نارینه و صفات ظاهر دي، د نارینه و علایم په هغوی کې ظاهر دي، نو هغوی به چې دی نارینتوب باندې فیصله کیږي، او احکام به پې د نارینتوب جاری کیږي. او که د زنانه و او د ښځینه و علایم په هغه کې ظاهر و، نو په دې باندې به حکم او فیصله او قوانین ټول د زنانه و جاری کیږي. امام ابن قدامه رحم الله په مغنی کې همدا مسله ذکر کړې، اووم جلد شپږ سوه نولس صفحه کې. دویم قسمه خونسا مشکل دي، دا هغه دي چې په دوی کې نه د نارینه و علایم وي، او نه په دوی کې د زنانه و علایم وي. نو په همدې اساس دوی ته مشکل هم ویلی کیږي. نو په دې باندې د فقهاو اتفاق دی چې د دوی نکاح صحیح نه ده، ځکه د دوی عقد شکی دی، د دوی عقد محتمل دی. ممکنه دا ده چې دا نارینه وي، که دی د بل نارینه سره نکاح کوي، نو د نارینه د نارینه سره نکاح راځي، او ممکن دا ده چې دی زنانه وي، نو که د بلې زنانه سره نکاح کوي، نو دا هم محتمله ده. یعنی دا خبره په دوی کې ظاهره نه ده چې دی نارینه دی که دا زنانه دی. نو د دوی عقد هم شکی شو، د دوی عقد هم محتمل شلو، نو په همدې اساس باندې د دوی نکاح کول دا هم صحیح نه دي. همدا مسلک عزتمندو د احنافو، شوافعو، مالکیو او دارنګې د حنابلو دی. د دوی د مذهب کتابونه چې وګورئ، ټول علما په دې باندې متفق دي چې د دوی نکاح صحیح نه ده، ځکه دا خونسا مشکل دی د دوی د جنس پته نه لګیږي. نو کله چې د جنس پته نه لګیږي د دوی عقد او دارنګې د دوی نکاح کول دا محتمل دی. ممکنه ده دا نارینه وي، ممکنه ده دا زنانه وي، نو دا پته نه لګیږي. نو دې د وجه نه د دوی نکاح دا صحیح نه ده. او په باب د عورت او د ستر کې احناف، شوافع، مالکان بغیر د حنابله نه دا ټول په دې متفق دي چې دوی عورت هم د ښځې د عورت په شان ته دی. په لمانځه کې، دارنګې په نورو امورو کې دوی به د ښځو په شان ته ستر او پرده کوي. بیا بعضې فقهاو دا مسله لیکلي عزتمندو، که چېرته یو خونسا مشکل وي او د جراحي عملیاتو په توسط باندې په ده کې د رجولیت علایم ښکاره شي، یا په ده کې د انوثت د ښځینتوب علایم په ده کې ښکاره شي، نو بیا به هماغه علایمو باندې فیصله کیږي. که د نارینه علایم په کې ښکاره شلو دی به نارینه ګرځي په ټولو احکامو کې، که د ښځینهو علایم په ده کې ښکاره شلو نو دی به بیا په ټولو احکامو کې په دې باندې د ښځو احکام جاري کیږي. نو مقصد دا دی عزتمندو وروڼو چې د پاکستان په دغه نوی قانون چې ټولو جنسونو ته اجازه ورکړې، نارینه و زنانه و همدارنګې د نرښځیانو، دې ټولو جنسونو ته دا اجازه ورکړې ده چې خپل جنس د نفسي خواهشاتو په بنا باندې بدلولی شي او د خپل جنس سره نکاح کولی شي. نو د دې قانون درې فسادونه ذکر شلو چې دا تغییر لخلق الله دی. په ده کې سحاق ته اجازه ورکړی شوې، په ده کې لواتت ته اجازه ورکړی شوې ده. څلورم فساد عزتمندو دا دی په دې قانون کې چې کوم انسان جنس بدلوي خپل، دا د ذاتي مسله نه ده، بلکې د اسلام په مقدس دین کې دا یو اجتماعي مسله ده. د انسان د جنس سره ډېر احکام تړلي دي چې د هغې په بدلېدلو سره د رب العالمین ډېر قوانین بدلېږي. یعنی دا هغه عمل دی عزتمندو وروڼو چې د په بدلېدلو سره د مسلمانانو په مجتمع کې، د مسلمانانو په معاشره کې، د ولایت او د نکاح او د حجاب او داسې نورو امورو کې د رب العالمین زیات قوانین د دې د وجې نه بدلېږي. هغه د خپو لاندې کیږي، هغه غورځولی کیږي، چې بعضې ته د رب العالمین په توفیق سره اشاره کوو. اول دا د عزتمندو چې ولایت عامه، دین اسلام د ولایت دپاره شرط نارینتوب ذکر کړی، زنانه نه یې د ولایت چارې نفي کړي دي. که هغه د یو ملک د بادشاهۍ چارې وي، که هغه د قضا ولایت وي، د اداري ولایت وي، د نکاح ولایت وي، د دې تخصیص رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د نارینه وو دپاره خاص کړی دی. ولیکن کله چې دا جنس بدل شي، کله چې یوه زنانه د ځان نه په دې قانون کې سړی جوړ کړي، نو طبیعي خبره ده چې هغه ټول حقوق، هغه ولایت چې قرآن او سنت یوازې د نارینه وو دپاره خاص کړی، په هغه کې دا زنانه هم د دوی سره شریکیږي. تاسې قرآن کریم وګورئ، الرجال قوامون على النساء، دا نارینه وو په دې زنانه باندې حاکمان وي، دا په دوی باندې مسلط ادارچیان دي. د دې آیت نه علماو دا استدلال کړی عزتمندو، کله چې یو نارینه رب العالمین د کور په چارو کې په زنانه باندې امیران مقرر کړي، حکمرانان مقرر کړي، نو په بیرونی کارونو کې، د منصب او د بادشاهۍ په کارونو کې، د عمارت او په نورو کارونو کې، خو په طریقه اولا باندې په دوی باندې حاکمان دي. نو دا حق په طریقه اولا باندې د دوی نه سلب دی، دوی ته شریعت نه دی ورکړی، بلکې دا د نارینه وو پورې خاص دی. بل دا ده چې حدیث کې راځي، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېدلو چې ان اهل فارس قد ملکوا علیهم بنت کسرا، چې د فارس والو په خپل ځان باندې بادشاه د کسرا لور مقرر کړې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لن یفلح قوم ولو امرهم امراه، هغه قوم به هیڅکله کامیاب نشي چې هغوی دا خپل کارونه، دا خپل چارې زنانه ته ورسپاري. خپلو کارونو او چارو باندې چې دی زنانه امیرانې مقررې کړي، دوی به هیڅکله کامیاب نشي. دې حدیث کې عزتمندو که فکر وکړي، دلته قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نکره ذکر کړي او په سیاق د نفی کې ده، دا عموم پیدا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دي ویلي چې لن یفلح الفرس، فارسیان به کامیاب نشي، نه، لن یفلح قوم، هغه قوم به کامیاب نشي چې هغوی په ځان باندې زنانه امیره مقرره کړي، خپلې چارې زنانه ته وسپاري. دلته قوم نکره ده او په سیاق د نفی کې ده، نو دا عموم پیدا کوي. دا هر قوم ته شامل دی، دا هر جماعت ته شامل دی، دا د مسلمانانو هرې معاشرې ته شامل حدیث دی. هر قوم، هر قشر، هر زمانه کې چې زنانه په کومو نارینه باندې حاکمان وي، زنانه ته د ولایت چاری ورسپارل کیږي، هغه قوم به کامیاب نشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې د زنانه نو ولایت نه فکر ده. همدا وجه ده چې امام ابن قدامه رحم الله په مغنی کې او نور علماو ذکر کړی دی، ولا تصلح للامامه العظمى ولا لتوليه البلدان، ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه ولا من بعده امراه قضاء ولا ولايه لبلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالبا. امام ابن قدامه رحم الله فرمي زنانه د پاره د خلافت منصب دا جایز نه ده، حتی د یو خار یا د خارونو امارت د ده پاره جایز نه ده. همدا وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم او داغه نورسته خلفای کرامو یو زنانم چرته قاضی نه ده مقرر کړی، نه په یو خار باندې امیره مقرر کړی ده. او که چرته دا کار شوی وی نو هیڅ یو زمانه به وی بیده ده نه خالی نه و، بلکې هر زمانه کې به مسلمانانو په خپلو ځانونو باندې یا په خارونو باندې زنانه مقرر کوله. نو یو قانون در رب العالمین دا د عزتمندو چې د دې ترانس جنډر یا د جنس د بدلولو په قانون باندې هغه ځای کیږي، هغه د خپل لاندې کیږي چې هغه د ولایت عامه یا د ولایت قانون دی چې رب العالمین دا زنانه ته نه دی ورکړی، د ده تخصیص یې د نارینه وو پورې کړی. خو کله چې جنس بدل کی نو دا ټول حقوق دا سیکولران، دا مرتدین، دغه حاکمان دا به د زنانه د پاره ثابتوي. دویم فرق تاسې وګورئ، هغه د شهادت په باب کې دی. د اسلام په مقدس دین کې زنانه او نارینه د شهادت او د گواهی په باب کې فرق لري. دوه زنانه د یو نارینه سره په گواهی کې برابر دي چې د رب العالمین کتاب په دې باندې گواه دی، واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء. تاسې کله چې بیع کوي، شرا کوي، دو نارینه گواهان حاضر کی. کله که نارینه نو نو یو سړی او دو زنانه حاضر کی، نو دو زنانه د یو سړی سره په گواهی کې برابر دي. دا د رب العالمین قانون دی. ولیکن د دې سیکولرانو په قانون کې، د جنس د بدلیدلو په قانون کې، به یو زنانه دا د یو نارینه سره برابر ده. نو د رب العالمین دا قانون هم د دې د وجه نه د خپل لاندې کیږي، دا غرزولای کیږي او دا بدلولای کیږي. درېمه دا د عزتمندو التفاضل فی المیراث. د رب العالمین په قانون کې په اکثره مواضعو کې یو نارینه ته د دوو زنانو په اندازه باندې میراث ورکولای کیږي. په دې باندې شرعي نصوص دلالت کوي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دا د رب العالمین حکم دی، دا د رب العالمین توصیه ده چې یو نارینه ته به د دوو زنانو میراث ورکولای کیږي. امام قرطبی، امام ابن منذر، ابن بطال رحم الله او داسې نورو علماو په دې کې د امت اجماع نقل کړی چې تفاضل په میراث د زنانه او د نارینه د میراث په فرق کې دې کې د امت اجماع نقل ده. او د دې قانون د وجه نه چې کله یو زنانه د ځان نه نارینه جوړ کړي، نو د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ورونو سره، دوی بیا د میراث په حق کې چې دی صحیح دعوه کولی شي. دوی بیا د خپلو ورونو سره په یوه اندازه باندې د میراث دعوه دا په محکمو کې چلولی شي. څلورم فرق دا دی عزتمندو چې دیت المرأة نصف دیت الرجل. د زنانه دیت دا به د سړي په نیمه باندې وي. دا هم اتفاقي خبره ده، دا اجماعي خبره ده چې د زنانه دیت دا د نارینه په نسبت باندې نیم دی. د نارینه و دیت سلو خان دی، خو لیکن د زنانه و پنځوسو خان دی. دا د رب العالمین قانون دی، دا دین اسلام او شریعت دی. نو کله چې یو زنانه د ځان نه نارینه جوړی، هغه کولی شي چې په محکمو کې د خپل وارث زنانه د پاره پوره دیت غواړي، د یو سړي په شان ته دیت غواړي. نو دا د رب العالمین قانون هم د دې د وجه نه چې دی ختمیږي. دې باب کې د امت اجماع ده. د علماو زیات اقوال په دې کې موجود دي. امام شافعي رحم الله، امام طبري رحمه الله، امام ابن منذر رحمه الله، ابن عبد البر رحمه الله، او داسې علماو په دې کې اجماع نقل کړی چې دا اجماعي مسله ده چې د زنانه دیت دا د نارینه په نیمه باندې دی. ولیکن د دې قانون د وجه نه بیا دا د رب العالمین قانون دا ختمیږي. همدارنګه د طلاق مسله وګورئ عزتمندو، دین اسلام او په شریعت مطهره کې د طلاق اختیار د رب العالمین زنانه ته نه دی ورکړی، دا د نارینه په اختیار کې دی. دارنګ د اولاد نسبت تاسې وګورئ په شریعت مطهره کې دا د مور پسې نه ځي بلکې دا د پلار پسې ځي. دارنګ د قوامه مسله د امر او د حکمرانۍ چې رب العالمین د کور په کارونو کې هم نارینه چې دی په زنانو باندې حاکمان مقرر کړي، زنانه به د خپل خاوند تابعداري کوي، د کور په نظم او دارنګ تدبیر کې به ښځه د خاوند تابع وي. دا ټول د رب العالمین قوانین دي. دارنګ د تعدد الزوجات مسله، رب العالمین نارینه ته د څلورو نکاحونو اجازه ورکړي، خدای اجازه به په زنانو کې نشته. زنانه ته د یو خاوند ناخوا اجازه نشته. کله چې همدا زنانه بیا د دې قانون په وجه باندې د ځان نه سړی جوړ کړي، دی به کولی شي چې د څلورو زنانو سره نکاحونه وکړي، دې باب کې بیا څوک مخالفت نشي کولی. حال دا دی چې د تخصیص رب العالمین یوازې نارینه ته ورکړی، دا زنانو سره نشته. دارنګه د حجاب او د ستر مسله تاسې وګورئ، د رب العالمین په قانون کې د نارینه او د زنانه او د ځمکې او د اسمان فرق دی. زنانه به د پردیو سړیو نه حجاب کوي، پرده به کوي، د هغوی سره به اختلاط نه کوي، د هغوی سره به ناسته پاسته نه کوي، خپل عورت به هغوی ته نه ښکاره کوي. دا قطعي حرام دی. جزیات نصوص د رب العالمین د کتاب په دې باندې دلالت کوي. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. رب العالمین فرمایي چې دې زنانه او توي وي د خپل نظرونه ښکته کې، د خپل فرجونو حفاظت وکي، د خپل زینت او ډول دې پردیو نارینه ته نه ښکاره کوي، په ځان باندې لوپټي راخوري کې، د خپل ګریوانونو د په لوپټو څادرونو باندې پټ کې، او داسې نور د ستر او د پردې ډیر قوانین دي چې رب العالمین دا په زنانو باندې لازم کړي، په نارینهو باندې دا قانون بیا نشته دی. خو لیکن د ترانس جینډر د قانون د وجنه، د جنس د بدلولو د قانون د وجنه، د رب العالمین دغه ټول قوانین دا بدلیږي، او دا د خپو لاندې کیږي، او دا د عمل نه غورځولی کیږي. دا خو لا لرې خبره ده عزتمندو، چې دومره بېشماره قوانین د رب العالمین دا دې بدل کړی شي، دا دې وغورځولی شي، دا دې د خپو لاندې کړی شي. بلکې د رب العالمین یو قانون بدلول، د رب العالمین یو حرام ته حلال ویل، دا اجماعي کفر دی. په ده باندې حاکم، په ده باندې پارلمان، په ده باندې هغه شخص چې دې تایید کوي دا حلال ګڼي، دا پې باندې مرتد کیږي او کافر کیږي. دا وړه خبره نه ده عزتمندو. د دې قانون تصویبونکي، د دې قانون حلال ګڼونکي، د دې تاییدونکي، دا ټول عزتمندو په دې کار باندې مرتد کیږي. دا خو اتفاقي خبره ده عزتمندو، چې لواتت سحاق زنانه زنانه ته په شهوت باندې راتګ کول دا یو قطعي حرام دی. کله چې داسې قطعي حرامو ته کوم شخص یا جماعت او یا حکومت جواز ورکوي، هغه ته مشروعیت ورکوي، دا په اتفاق د علماو باندې دا مرتدین دي، دا مشرکان دي. ځکه استحلال المحارم یعنی حرام شیینه حلال ګڼل، دا اتفاقی او بذات کفر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی: والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. مجموع الفتاوى کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی: کله چې یو انسان د رب العالمین حلال حرام کړل، هغه حلال چې هغه اجماعي حلال وي، او د رب العالمین حرام حلال کړل، هغه حرام چې هغه اجماعي حرام وي، یا د رب العالمین هغه شرع بدل کړه چې هغه اجماعي شرع وي، دا انسان په اتفاق د فقهاو باندې مرتد دی، دا د دین اسلام څخه اوښتی دی عزتمندو. نو دا وړه خبره نه ده. نن په پاکستان کې اعلان وشو چې د هم جنس بازی یا د ترانس جنډر بل پاس شلو او بس، بلکې دا د رب العالمین د قانون په مقابله کې بل قانون جوړول دي. الله دې چې دا شرک دی، دا قانون جوړول دي، دا د رب العالمین سره په فیصلو کې ځان شریکول دي. په دې باندې انسان د اسلام څخه خارجیږي، ولو که هغه بادشاه وي، ولو که هغه وزیر وي، ولو که هغه پارلمان وي. کله چې داسې قوانین د ځان نه جوړی، په حرامو کې خلکو ته مشروعیت او جواز ورکوي، دی د رب العالمین سره ځان په قانون سازی کې شریک کړلو. قرآن کریم تاسې وګورئ، په دې خبره باندې تفصیل نه کوو. نورو مشایخو په دې باب کې تفصیلي بیانات کړي دي چې د رب العالمین قانون بدلول، حرام ته حلال ویل، حلال ته حرام ویل، دا بالذات او اتفاقی کفر دی. دا د رب العالمین سره شرک کول دي، دا د رب العالمین سره په حاکمیت کې ځان یا نور خلق شریکول دي. فالحكم لله العلي الكبير، د فیصلې واک اختیار دا ټول یوازې د رب العالمین لپاره دی چې هغه اوچت او لوی ذات دی. دارنګه سوره کهف کې رب العالمین فرمی ولا یشرک فی حکمه احد، رب العالمین په فیصلو کې د ځان سره بل څوک نه شریکی. امام ابن جریر طبری رحم الله د دې آیت دلاندې لیکلی وی بل هو المنفرد بالحکم والقضاء، رب العالمین په قانون جوړولو فیصلو کې ځان ته دی، بل څوک رب العالمین سره شریک نشته دی. نو دا وړه خبره نه ده عزتمندو چې نن په پاکستان کې اعلان کیږي او د هم جنس بازی یا د ترانس جنډر بل پاس کیږي او دې ته عام مسلمانان چې دی په یو عام او عادي توګه باندې ګوري. بلکې داسې قوانین عزتمندو ورونو که یو شخص جوړی، یو جماعت جوړی، یو پارلمان جوړی، حاکم د وقت جوړی، په دې باندې دا د اسلام د دایرې څخه وځي، دا په دې باندې مرتد کیږي، دا شخص په ایمان کې نه پاتې کیږي. چې د رب العالمین د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات سنت په دې باندې دلالت کوي. نو په همدې اساس باندې عزتمندو ورونو، د نورې نړۍ په شمول باندې چې نن پاکستان دا قانون جوړی چې عامو خلکو ته د لواتت، عامو خلکو ته د سیحاق جواز ورکوي او د خپل جنس د بدلولو قوانین تصویبوي، په دې کار باندې د پاکستان حکومت او داسې نور حاکمان چې کوم داسې قوانینو ته اجازه ورکوي، مشروعیت ورکوي، د کفارو مرتدین وګرځېدل. او د دې تر څنګ د همدې قوانینو تایید کوونکي، ملاتړ کوونکي، په دې قانون باندې چې کوم خلک راضي وي، هغه ټول اشخاص دا په دې حکم کې داخل دي، هغه د اسلام نه وتلي دي. تاسې وګورئ عزتمندو، هغه شخص سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارتداد معامله کوي، کم شخص چې د خپل مور سره نکاح کوي، د خپل مور سره نکاح کول جایز ګڼي. حدیث کې راځي، حدیث د ابو داود دی، د یزید ابن برانه روایت دی، هغه د خپل پلار نه روایت کی، هغه فرمی وی لقیت عمي ومعه رايه، وی زه د خپل تره سره مخامخ شولم او د هغه سره یو بیرغ و. فقلت له اين تريد، وی ما ورته ویل ته چیرته ځې. هغه راته وفرمیل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل، وی زه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه سړي ته لیږلی یم چې نکح امراه ابیه، چې هغه د خپل پلار د ښځې سره د خپلې مور سره نکاح کړي. فامرني ان اضرب عنقه واخذ ماله، او ما ته د دې خبرې امر کړی چې زه د هغه څټ ووهم او د هغه مال واخلم. دې حدیث نه عزتمندو معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه شخص سره چې د رب العالمین محارم حلالی، د رب العالمین حرام حلالی، هغه خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتد ګڼلی، هغوی سره یې د مرتد معامله کړې، د هغوی وینه یې مباح کړې، د هغوی مال یې غنیمت کړی دی. دا خو عزتمندو لا یو سړی دی چې د محرمې زنانه سره یې نکاح حلاله ګڼلی او نکاح یې ورسره کړې ده. دا هغه چا حال خو عزتمندو د ده نه ډېر بدتر دی چې د یو نارینه سره د نارینه د نکاح جوازونه ورکوي، هغه ته مشروعیت ورکوي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، دا خبرې په موږ باندې حق دی چې خپلو مسلمانانو ورونو، خپلو خویندو ته ورسو، امت مسلمه ته ورسو. او انشاءالله د دې خبرې درک به تاسې کړی وي چې د نورې نړۍ تر څنګ چې نن د پاکستان مرتدو حاکمانو دا قانون، د ترانس جنډر قانون او دا بیل پاس کړی، دا کفري قانون دی. داسې حاکمانو ته عزتمندو مرتد او کافر نه ویل چې د هغوی کفر علني وي، ښکاره وي، د خپل عزتمندو د ایمان یو ناقص دی، د مؤمن ایمان د ده سره ختمیږي. او په همدې اساس باندې کوم عملا چې د پاکستان په باره کې اوس هم دا خبرې کوي چې دا اسلامي حاکمان دي، په دوی باندې خروج کول د سلفو طریقه نه وه، والله دا په قسم باندې وایو چې دا خلک تاسې د خپلو شخصي اغراضو دپاره دوکه کوي، تاسې باندې تلبیس کوي، ستاسې ایمانونه خرابوي. موږ په تاسې باندې حجت قائم کړلو او د رب العالمین په دربار کې به بیا ستاسې عذر نه وي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.